Tapi tuan-tuan yang mulia, dalam kita faham semua bentuk usaha yang manusia telah curahkan sehabis-habisnya tenaga mereka, fikiran mereka, rasa mereka, ini semua adalah sementara dan tidak kekal. Tuan-tuan faham? Jadi ini yang terjadi. Adanya buah minyak konsep ini memang apa nazar ada, uspar apa sahaja nazar ada. Macam-macam wasiat dia ucapkan ke jadi, dan miras memang juga ini jenis sol ke jadi. Mata kau doktor, mata sama miras memang ke jadi. Tangan kau doktor miras memang cewal. दांतों का सामान देते जाता है, बालों वाला बालों का देते जाता है, जो इस लाइन में इतने मेहनत की वो सारा जब तक रहता है दुनिया में उस वक्त तक उसकी मेहनत करता है, दुनिया से जाता है तो बच्चों को बच्चे उसकी करता है और जब मर जाता है तो पीछे वालों के लिए वही सामान छोड़ के जाता है। क्यों क्यों कि इनको हरेक को नफा अपनी अपनी लाइन में नजर आया, बाल वाले को बाल में, दांत वाले को दांत में, आंख वाले को आंख में, और चूंकि इंसान नफे को चाहता है इसलिए इसी की मेहनत करता है, इसी की वसीयत करता है और निराश में भी वो चीजें देते मनुष्य अपीला जय नंपा साचू साचू प्रकार दापत बाकी नंपाहान maka dia akan gunakan usaha atau benda itu dan dia meminta keseluruhan kebolehan dia, kemampuan dia sehingga dalam keadaan apabila dia nak mati perkara itulah yang dia akan wasiatkan kepada keturunan. Dan dia mati tinggalkan dunia ini, usaha yang dia tinggalkan pun itulah apa-apa yang berkaitan dengan usaha. Orang yang berusaha dan terampun dihabiskan kehidupan dia dalam usaha dan terampun, apabila dia nak mati dia akan pesan wasiat kepada anak cucu dia supaya teruskan perusahaan terampun dia. Dan perkara yang ditinggalkan untuk anak cucu dia pun ialah semua barangan-barangan yang terlibat dengan perusahaan rambut dia. Ini adalah semua orang. Apabila dia dapat nampak, nampak daripada satu-satu benda, dia akan curahkan segala tenaga kemampuan fikiran dia untuk menjawabkan benda tersebut. Dan akhirnya, dia wasiatkan keturunannya benda yang dia usahakan dan dia punya usaha juga adalah benda-benda yang berkaitan dengan usaha yang dia telah jalan. Ada insan ko akala syahidnya ni jis or go luka berkena berkena luk nazar ni ada आलम ये असल जो है वो रूह है जिस जितना तंदुरुस्त हो आंखें अच्छी हो जितना खूबसूरत हो लेकिन अगर उसमें रूह नहीं रहता तो मोटा है सड़ेगा। असल और हकीकत है रूह, ये सारा जाहिर है। सारे इंसान की मेहनत की जाहिर पर हम आंखों देखें अंबिया इकराम और रसूल इकराम अलैहिस्सलाम की मेहनत मरी बात पर जैब की बात पर जैसे रूह नजर नहीं आती लेकिन असल मसला तो रूह था। सकरात में, कब्र में, हशर में, आखिरत में, दुनिया में चैन आता है, बेचैनी आती है, तकलीफ आती है, राहत आती है, तो उसकी रूह को हम dia ikhtiraf hadir ikhtiraf istimad nasional ini dan mazimat alam insanu ki mehnat aankhon dekhi aur jaane ye kaha hai mulya manusya terdiri dari dua unsur pertama jasad yang boleh dilihat oleh mata zahir dan kedua ialah roh yang tidak nampak oleh pandangan zahir tapi yang asalnya yang sebenarnya yang hakiki bagi setiap orang dan roh dia sekiranya satu orang itu ada anggota-anggota badan yang cantik bagus-bagus, cantik-cantik berlaku wajahnya handsome, matanya elok, hidungnya elok tak kuat kan anggota badannya cantik tapi roh tak ada maka jasad dia tak ada guna langsung sia-sia dia akan busuk, dia akan hancur jadi yang sebenarnya yang asalnya adalah roh kuasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua usaha yang dijalankan oleh manusia di seluruh dunia sekarang ini adalah yang berkaitan dengan perkara yang boleh dinampak, yang boleh dilihat oleh mata-mata. Kita ke atas keperluan-keperluan jasad, keperluan-keperluan jasmani yang dapat dilihat oleh mata-mata. Dan Ambiya alaihimu salatu wassalam Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala alaihimu salatu wassalam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi fokus usaha mereka ialah ke atas roh manusia. Teruskan dan diruksi oleh agar rupna berdoa pada dia itu nak berapa nazarnya depan dia itu uski andar ki roh ki wajah se rupna berdoa depan tak berapa tu asal tu itu wajah nazarnya ऐसे ही इस पूरी कायनात और कायनात की कितनी चीजें हैं कारोबार कारखाने फैक्ट्रियां जमीन सोना चांदी आसमान जमीन चांद इस सब के पीछे अल्लाह का गैबी निजाम वो नजर नहीं आता जाहिर तो है आंख तो है लेकिन आपने रूह नहीं है जबान है रूह नहीं है बेकार है जो उसका टुकड़ा ऐसे ये सारा निजाम अगर इसके पीछे अल्लाह के अहकाम नहीं है ये सारा बेकार और बर्बाद है यदि तो आए मूल्य कैसे मान मात्र मात्र नहीं है dia boleh nampak kerana ada roh. Apabila roh tak ada, maka bawa apa-apa ke depan mata, mata tu, ke mata tu, akan nampak apa-apa. Dia hanya sia-sia sahaja. Kita juga tidak, tidak ni boleh merasa, boleh bercakap adalah kerana ada roh. Sekiranya tidak tidak ada roh lagi, tidak dipotong, tidak ada roh lagi pada dia, tidak ada di luar, betul, hanya kita daging yang kita boleh bagi apa-apa benar. Kerana roh dah tak ada. Inilah keadaan seluruh anggota manusia dan inilah juga keadaan perkara yang ada di seluruh alam. Apa saja yang kita nampak di muka alam ini, ini adalah perkara yang zahir. Di belakang semua perkara zahir yang mana kita boleh nampak ini, di belakangnya ada satu roh, ada satu perintah Allah Subhanahuwataala. Seluruh nisab peraturan alam ini berjalan bukan daripada zahir ini, daripada zahir ini, tapi dia berjalan kerana ada perintah. perintah Allah Subhanahu. Sebagai mana mata tadi, apabila mata ini tidak ada roh lagi, maka dia hanya sekadar yang dia itu. Apabila tidak ini tidak ada roh lagi, maka dia tak lebih daripada sekadar yang dia itu. Demikianlah tuan-tuan yang mulia, seluruh alam ini sekiranya tidak ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak ada roh lagi di belakang dia, maka dia tak lebih daripada benda-benda yang sia-sia sahaja. Beyond nitty-gritty, isme roh hai. Lekin agar roh par mehnat nahi hui, roh ko banane ki saaf sutri banane ki mehnat nahi hui, to is aankh se wo dekhta hai jisko Allah ne apne rasool paak sallallahu alaihi wasallam dekhne ko mana kiya. Isne nazar uthai dekha और बहुत बड़ा गुना उसके नाम आवाज है. अगर वो पर मेहनत हुई दोनों आदमी देखते हैं, इसलिए मेहनत नहीं की है वो भी देखता है, मेहनत की है वो भी देखता है. इसलिए मेहनत की है वो देखता है, इस आंख से देखा पूरा आंख से देखी है, आंख से देखा माँ बाप को मोहब्बत की नजर बैठा, फिर इस आंख से जैसे बहुत से लोग रोते हैं, कोई अपने कपड़े को, कोई जैसे बीमारी जो भीक मांगने वाले रोते होते रोते, लेकिन वो रोते हैं वो किस कपड़े को, उस पर उनके ऊपर और ज्यादा जिल्लत खुल जाती है. लेकिन जो आदमी अल्लाह के खौफ से रोता है, इतना आंसू मक्खी के सर के बराबर, वो आंसू जहन्नमों को ठंडा कर देते. ये नबियों वाली मेहनत और आम इंसानों वाली मेहनत में फर्क है. मैंने तो बताया मात्र ये बोले मलिहा roh yang menjalankan mata ini tidak dikutipkan, rohnya tidak dibersihkan, rohnya tidak dikucikan, rohnya tidak dimurnikan, rohnya tidak ditersiapkan, maka dengan mata ini dia akan melihat perkara-perkara yang menyebabkan dosa. Malah daripada mata ini, kerana rohnya tidak dikutipkan, rohnya tidak dikucikan, dia akan buat dosa-dosa yang besar yang akan dituliskan di atas bahu dia di atas dalam untuk hasilkan amalan. Sebaliknya, mata yang sama, anggota yang sama, sekiranya roh yang menjadi asas pada mata tadi telah dibutuhkan, telah dibersihkan, telah dibersihkan, telah disaksiakan, maka mata ini mata yang sama juga. Tapi akan digunakan untuk tengok Al-Quran, akan digunakan untuk tengok hadis, akan digunakan untuk tengok mat dan ayat dalam keadaan kasih sayang, akan digunakan untuk tengok Ka'bah, akan digunakan untuk buat pahala-pahala yang besar di sisi Allah SWT. Dan itu akan digunakan oleh Allah SWT. Inilah perbezaan besar antara dua bentuk muka. Muka manusia biasa dan muka ambiah al-Quran Al-Quran, dan mereka menggunakan kesuruh supaya dengan penantaran kesuruh yang telah dibutuhkan, manusia dengan anggota-anggota mereka akan buat amalan-amalan yang besar dan jarak di sisi Allah SWT. Sehi waktu minat घंटा, दिन, रात, हफ्ता, महीना और साल, ये सारा मिलकर जिंदगी बनती है. ये वक्त, यही वक्त है. इस वक्त को आदमी लाया जिन्हें बेकार कामों में गुनाहों में, बाजार में कितने झूठ बोलने में किसी को धोखा देने किसी पर जुलम पर यही वक्त है तालीम के रंग ईमान की दावत में अल्लाह के जिक्र में कुरान की तिलावत में दूसरे भाइयों को इस मेहनत पर लाने की कोशिश में वक्त तो वही है वही 10 मिनट है वो आधा घंटा है या 1 घंटा 2 घंटे या आपकी सफर है इसमें भी और उसमें भी इस वक्त पूरी दुनिया में जितने इंसानों का वक्त लग रहा है और जितनी इंसानों की मेहनत हो रही है ज्ञानी और माली वो आंखों देखी नब्बे को साथ है کی محنت کی پر مقبات پر کہ یہ 10 منٹ جو میں تعلیم میں بیٹھا اس پر مجھے اللہ یاد ہے 10 منٹ میں نے قرآن پڑھا 10 منٹ میں نے خشوع حضور سے نماز پڑھی 10 منٹ میں نے بھائی کو دعوت دے کر 4 مہینے کے لیے تیار کی اللہ کیا دے اس پر یقین اسی لیے ہماری یہ ساری محنت چلے 4 مہینے 5 کام مسجد و جماعت مسجدوں کا بات کرنا گھروں میں اس کا ماحول بنانا یہ اسی وقت ہوگا یہ اسی وقت ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنا ہمیں آخرت کا یقین ہے کہ یہ دنیا اور یہ سارا سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا وہ حق ہے حق ہے حق ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ جتنا اس کا یقین ہوگا اتنا آدمی جیسے میں نے سلور کی مثال دی تھی کہ جتنا اس کو اس میں نفع نظر آتا ہے تو برانچیں بڑھاتا رہتا ہے لڑکوں کو پوتوں کو بھتیجوں کو بھائیوں کو تم اس دکان پر ہو جاؤ اس دکان پر ہو جاؤ تم اس دکان پر کرتے نہیں کرتے کہ جتنا ایمان اور آخرت اللہ کی ذات و صفات پر یقین اور آخرت حق ہے ہر ایک کو اپنی محنت کا نتیجہ سامنے آئے گا یہ یقین جتنا ہوگا اتنا آدمی نبیوں والی محنت پر اپنے آپ کو تھکائے گا لگائے گا کھپائے گا نیچا جگہ جو کا سامنے کی جو پاس دماغ کا بلند تابون تصور کے لبان مانتے لوگ خبر مانتے تو کہہ رہا ہے میں نے ماسٹر ماسٹر نہیں دیگونہ ان کو ملاقو کا سکار ہے یا حروفہ کا دو چل ان کو کربو ہو ان کو سنیپو ان کو باق مانتیا ان کو باق مانے مانے دو چل ماسٹر عمر یاد ساما ماسٹر یاد ساما پولو میند یاد ساما akan menyebabkan dia dapat dosa, dia dapat kekuasaan Allah SWT. Baliknya, suasa yang punya, masa yang sama, umur yang sama, minit yang sama. 10 minit satu orang tu guna untuk baca Al-Quran. 10 minit satu orang tu guna untuk semayah, khusyuk dulu depan Allah SWT. 10 minit satu orang guna untuk sediakan satu orang, untuk jadi dapat kelompok bulan, kita ada Allah SWT. Masa yang sama, umur yang sama, minit-minit yang sama. Tapi suasa yang mulia, dia dapat gunakan masa dia, umur dia untuk buat perkara yang mendatangkan pahala daripada Allah SWT. Usaha seluruh manusia, ialah usaha atas benda-benda yang boleh dilihat dan nampak secara zahir. Tapi usaha seluruh ambil Rasulullah SAW adalah usaha ke atas nalimat ke atas perkara yang tak boleh dinampak oleh mata yang zahir perkara yang tak nampak oleh perkara yang zahir suasa yang mulia sebanyak mana kita semua ada keyakinan terhadap hari kiamat. Ya, keyakinan terhadap Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita ada keyakinan terhadap hari kiamat, bahawa hari kiamat adalah benar. Hari kiamat adalah benar. Hari akhirat adalah benar. Inna sa'ata atiyatun la raiba. Sesungguhnya hari kiamat adalah benar, pasti akan datang. Tidak ada sebarang syak padanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang beramal walaupun sebesar zarah daripada kebaikan, pasti dia akan dapat syaratnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang buat perbuatan buruk walaupun sebesar zarah, pasti dia akan lihatnya. Yang dia keyakinan terhadap perkara ini, barulah dia akan boleh curahkan diri dia, jauh dia, harta dia untuk usaha sebagaimana usaha yang telah dijalankan oleh Abdul Aliyah Muttalah. Sebagaimana saya telah bagi tahu pada tuan-tuan, hal orang yang telah dapat nampak manfaat daripada usaha atas rambut, dia telah habiskan masa dia, usaha dia, kebolehan dia, sehingga dia libatkan semua anak cucu dia, anak saudara dia, sepupu dia. Dia akan buka meraih sebanyak-banyak yang boleh. Dia akan arahkan sepupu dia jaga kedai ini. Dia akan arahkan anak dia jaga kedai ini. Sebab apa? Sebab dia dah yakin dan dah nampak daripada manfaat yang dia gunakan. Macam pula kuasa yang mulia. Kalau kita semua ada keyakinan pada Allah, pada sifat-sifat Allah SWT, dan kita ada keyakinan tentang benarnya hari kiamat pasti berlaku, barulah kita akan dapat curahkan segala tenaga, segala komitmen kita pada usaha yang telah dimulai Nabi Nabi Alaihissalam. Sahabat kiram Ridwanullah Ta'ala Alaihi کی سیرت مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک صحابی یہ تمنا کرتے ہیں کہ اگر اللہ آپ مجھے 10 زندگیاں دیں, 10 عمریں دیں, تو میں 10 کی 10 ایمان کی راہ میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ زندگی دنیا میں زندہ ہو جائے اس پر میں لگا دوں, اور اس تمنا میں ایک تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ جب اس کی محنت کرتے ہیں تو اس میں بھوک, پیاس, گرمی, دشمن, بیماری, طرح طرح کے حالات آتے ہیں. یہاں تک کہ محنت کر رہے ہیں اور محنت کے راستے میں ایک آدمی نے پیچھے سے نیزا مارا اور وہ اتنی زور سے مارا کہ پیچھے سے آگے نکل آئے, خون کے فوارے اور موت موت آ گئی. لیکن یہ کہتے کہتے گئے خوش تو ورب بالکعبہ, خوش تو ورب بالکعبہ, جب بے کاغذ قسم نے تو کامیاب ہو گیا. جس نے برچا مارا تھا وہ اٹھنے پر مجبور ہو گیا, مر رہے تھے, بیوی بیوا ہو رہی تھی, بچے یتیم ہو رہے تھے, پر کامیابی کے لیے کون سی کامیابی؟ لوگوں نے بتایا کہ پیسے آ جانا, زمین مل جانا, دولت بن جانا, یہ اس کو کامیابی نہیں کہتے. بندہ جس وقت جہاں جس حال میں ہو اس حال میں اللہ کا حکم کیا ہے, اگر اس نے اس حکم کو پورا کیا تو وہ کامیاب ہو گیا. تو انہوں نے تم نے تو ان کو ستایا, تم نے ان کو مارا پیٹا, یہاں تک کہ قتل کر دیا, لیکن یہ سارا ہوا ایمان کی وجہ سے. یہ اپنے ایمان پر انہوں نے جان دی ہے تو ان کا بس ایمان بچانا اصل تھا, ایمان بچ گیا, جان گئی, کوئی پرواہ کی بات نہیں, میں کامیاب ہو. جب یہ بات اس کے سامنے آئی تو اس نے کہا کہ میں ہیں, اتنا قیمتی ہے ایمان, اور اتنی قیمتی ہے یہ ایمان کی محنت. اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ. ماننے والا قابل ایمان کیا ہے, ایمان کسی نے dalam sirah sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, dalam kehidupan mereka, jika anda dapat nampak jelas bagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ada keyakinan terhadap usaha yang mereka jalan. Tuan-tuan yang mulia, dalam sirah kita akan dapat ada kisah sahabat yang mereka bercita-cita, berkeinginan, nak kalau boleh nyawa mereka ada 10 orang dan mereka akan korbankan satu demi satu untuk agama Allah SWT, untuk Allah dan iman. Ini keadaan yang kena dalam hati sahabat-sahabat terhadap usaha yang mereka jalankan, dan bahkan mereka bertamanna, mereka bercita-cita, bukan kadang mereka bercita-cita tuan-tuan, bukan kadang mereka bercita-cita, malah keyakinan mereka terhadap usaha menyebabkan semasa jalankan usaha berbagai kesusahan, lapar, kebunuh, sejuk, musuh, ditetap dengan pedang, dipancung, macam-macam bentuk kesusahan, macam-macam bentuk mujahadah, macam-macam bentuk kesusahan yang mereka terpaksa hadapi. Mereka hadapi dengan suka cita kerana nak jalankan usaha yang keyakinan ada dalam hati mereka, tuan-tuan. Dan bukan sekadar itu, tuan-tuan. Bukan sekadar itu yang ada pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Keadaan mereka begitu sekali yakin terhadap usaha yang mereka jalankan, sehingga dalam jalankan usaha, musuh datang, tombak mereka dari belakang, tombak musuh dari belakang keluar ke depan, tuan-tuan. Darah terpancar dari dada mereka dalam keadaan mati. Tuan-tuan yang mulia, sahabat ini masih lagi berkata, "Tuhan bil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, aku telah berjaya. Demi Tuhan Ka'bah, aku telah berjaya." Tuan-tuan, inilah apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang mulia, kata-kata sahabat ini begitu sekali terkesan oleh musuh yang tombak beliau, sehingga dia terpaksa bertanya. Apa yang tombak ni? Tombak aku sembuh dadanya. Isteri dia jadi baru, anak-anak dia jadi yatim, dan dia sedang mati. Mati lagi dia boleh ucapkan suara fil Ka'bah. Ini kejayaan mana ini? Sahabat-sahabat yang lain bagi tahu, bagi kami untuk dapat harta bukan kejayaan. Bukan bagi kami untuk dapat tanah bukan kejayaan. Bagi kami untuk dapat wang ringgit bukan kejayaan. Tapi bagi kami, di mana-mana tempat, dalam apa-apa keadaan, mana-mana hukum Allah, kami dapat tunaikan dengan jiwa raga kami, dengan harta benda kami hukum Allah tersebut, itulah kejayaan bagi kami. Dia ini dalam usaha untuk tegakkan hukum Allah, dalam usaha untuk tegakkan iman di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu yang dera dia, kamu yang azab dia, kamu yang tombak dia, dalam keadaan dia sedang tunaikan perintah Allah, dalam keadaan dia sedang usaha atas iman dia, tidak ada kejayaan yang lebih besar bagi dia. Inilah kejayaannya, dia dapat tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, mendengarkan jawapan macam ni, si penombak tadi pun, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tuan-tuan yang mulia, orang yang berusaha dengan penuh yakin, mati dia pun jadi asbab hidayah untuk orang yang bunuh dia. اور عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے, قربانیوں سے قربانیاں زندہ ہوتی ہیں. ہم دعوت کی باتیں کرتے ہیں, دعوت کے اعمال کی باتیں کرتے ہیں, گاج اور دوسرے گاج پہلا گاج دوسرا گاج روزانہ کی تاریخ گرمن کی تاریخ شہر روزہ روزانہ کا مشورہ ڈھائی گھنٹہ آنے والی جماعتوں سے اس کی باتیں کرنے عمل ہمارے پاس کام کرنا برا مت کرنا یہ کام کو امانت ہے اس میں کہہ رہا ہوں جتنی جماعتیں ہماری مدد کیا جاتا راتی وہ بہت جاتی ہماری جب ہم ان کی ساتھ گزارے لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مقامی کام ہے بالکل زیرو اب یہ آپ یہ ہو کہ مدد کیا چار مہینے لگائے ہوئے چلا دینے والے ہندوستان پاکستان دوسرے ملکوں میں اپنی مسجد اپنا پہلا کشتی اپنا مشورہ کیا ہوا یہ دعوت کی تبدیل آتے کرتے ہیں سب کو کیا عمل کرتے ہیں تاپمان جو جماعت آپ کو چاہتے کارکنوں سے بھی آتے کارکن کس کلو میٹر پر کارکن کس کلو میٹر پر مسجد یہاں ہے اس مسجد کے چاروں طرف 30 گھر بھائی مسلمانوں کے ہیں بھائی میں ملاقات نہیں کارکن نہیں یقین نہیں ہے ایک ایک روٹین ہے رسم رسم پوری کر اس پر اجازت یہاں جا کے وہ اسکول کو بنانا زیادہ زیادہ کو بات سب کیسے بات اللہ سے نمبر لیکن اور وہ کون پرانے پرانے پرانے کہتے ہیں dan itu apa yang mulia dalam apa-apa perkara daripada perbuatan akan hidupnya perbuatan daripada usaha akan hidupnya usaha daripada pengorbanan akan hiduplah pengorbanan. Kalau satu-satu perkara dia tak keluar daripada tempat dan perbuatan, maka tidak ada apa-apa yang boleh hidup daripada dia, tuan-tuan. Dia akan hanya tinggal hanya perbuatan semata-mata, tuan-tuan. Inilah keadaan untuk semua perkara. Jadi tuan-tuan mulia, kita dalam usaha dakwah, Mula nak bagi tahu, tolong jangan pandang buruk terhadap saya. Saya cakap tuan-tuan dengan depan tuan-tuan sebagai amanah untuk usaha atas agama Allah Subhanahu. Kita di Malaysia hanya tinggal perbualan dakwah mata-mata. Air sejuk. Tuan-tuan kita tak ada tak sekarang? Kenapa yang saya sebut tiga kali tak lebih daripada hanya perbualan? Macam itulah juga dakwah, tuan-tuan mulia. Kita dengan penuh jas kita kata tabligh, dengan penuh jas kita kata dakwah, dengan penuh jas kita kata gas, tapi dari segi amalannya tak ada yang kita tunaikan dengan sungguh-sungguh, tuan-tuan. Dakwah pada kita hanya tinggal perbualan. Kita muzakarah tentang kerja lima amal, kita muzakarah tentang musrah jemaah, kita muzakarah tentang tiga hari, kita muzakarah tentang 2.5 jam, kita muzakarah tentang DPI, macam-macam benda yang kita muzakarahkan. Semua muzakarah kita buat dan kita boleh buat. Tapi tuan-tuan mulia, yang kita muzakarahkan hanya tinggal muzakarah. Tak keluar daripada batas perbuatan, tuan-tuan mulia. maka dia hanya tinggal sebagai perbualan. Tidak ada apa-apa nasihat daripada ini. Maulana beritahu semua jemaah yang pergi ke Malaysia dan banyak jemaah daripada India yang pergi Malaysia, mereka pergi dan bawa balik laporan bahawa di Malaysia, kalau pergi ke mana-mana masjid, semua rakan-rakan usaha rela untuk bawa pergi jumpa kerpun yang 20 km. Di sekeliling masjid ada 30 rumah orang Islam. Tapi bila ajak pergi, dia ada yeh, bukan. Dia belum keluar lagi. Tanah ada kerpun lama. Tanah-tanah orang kerpun tak biasa keluar dari Allah SWT. Maulana beritahu, kenapa keadaan ini berlaku? Kenapa keadaan ini berlaku? Sebab dalam hati kita belum ada yakin lagi tentang usaha yang kita buat. Dalam hati kita masing-masing belum ada yakin lagi terhadap usaha yang kita buat. Apa salahnya kita pergi jumpa dia? Dia saudara kita. Dia orang Islam. Paling apa yang dia boleh buat, tuan-tuan boleh. Paling banyak yang dia boleh buat, dia akan herdik kita. Dia akan marah kita. Apa salahnya kita dengar marah orang kerana Allah? Apa salahnya kita dengar herdik orang kerana Allah? Nabi-Nabi telah dengar marah orang. Nabi-Nabi telah dengar herdik orang kerana Allah SWT. Kita tunaikan satu senang Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita keadaan kita bahawa usaha dakwah kita hanya setakat perbualan, hanya setakat perbicaraan. Tuan-tuan mulia, kita kena baiki keadaan ini. Kita kena yakin dengan usaha ini dan kita kena buat usaha ini. Bolehkah berjamaah? अपने बारे में हर साल की कोई किसी को कुछ ना कहे और मैं भी नहीं पूछूंगा, लेकिन अपना जिससे कुछ होती है, जो काम जिसको कहते हैं, जो बैठते हैं, जो खाली जो जाना है वहां आना हफ्ते वाले, हम कितने पाप हैं। मौलाना बताओ सारा कितना tentang usaha-usaha yang ada dalam usaha ini. Setiap orang kena buat musyarat harian. Setiap orang kena buat dua gas, gas pertama, gas kedua. Setiap orang kena buat dua talib, talib di masjid, talib di rumah. Setiap orang kena bagi masa dua jam setengah, tak paling kurang. Dan kemudian kena bawa jemaah keluar tiga hari. Kemudian kena keluar silap. Orang lama-lama, kalau keluar 4 bulan dia tak tahu, kemudian 4 bulan sekali semua hidup bagi orang yang baru. Kemudian lepas tu kena nusrah jemaah. Bila jemaah datang, kita kena nusrah. Dan semua kita faham bahawa yang dikatakan nusrah bukan bagi kari, bukan bagi nasi saja, tapi ialah bersama dengan jemaah dalam usaha yang mereka lakukan. Ini semua kita tahu dan kita dah cakap-cakap dan kita muzakarahkan. Maulana sekarang, Maulana kata saya tak nak tanya tuan-tuan. Semua benda ni saya ulang depan tuan-tuan. Sekarang ni nak minta tuan renung diri masing-masing. Soal diri tuan-tuan masing-masing dalam semua perkara yang kita dah tahu, termasuk zikir pagi petang dan sebagainya, yang kita dah tahu yang kena ada dalam usaha kita tuan-tuan mulia. Siapa di antara kita yang bubble, yang betul-betul istiqamah dalam semua amal? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan dan tuan-tuan jawab sendiri. ये पाबंदियां हम करते हैं तो सबसे पहले والذين جاهدوا فينا لنهدينهم सबसे पहले मेहनत करने वालों को हिदायत दी, मेहनत ही नहीं है। हम मेहनत की तकलीफ को मेहनत कह रहे हैं, मेहनत किए अमलों के मुताबिकों को मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा है जैसे ठंडा पानी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ही हमारी का दुनिया बहुत ही दुनिया बहुत अच्छा होता है। Jadi tuan-tuan yang mulia, kalaulah kita sempurnakan semua amal-amal ini dengan penuh istiqamah, kita paben, kita dah ikatkan diri kita dengan semua amalan-amalan, maka natijah yang pasti sekali akan mula-mula datang dalam kehidupan kita. Wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subula. Orang-orang yang bermujahadah, yang buat usaha, yang sungguh-sungguh buat usaha untuk kami atas agama Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti dan pasti lanahdiyannahum, Allah akan bagi hidayah pada mereka terlebih dahulu. Kita dulu akan berubah, kehidupan kita dulu yang akan datang pada agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, oleh kerana kita tidak datang pada amal yang sepatutnya, kita tidak istiqamah, kita tak paham sebagaimana sepatutnya, kita hanya anggap saya tentang usaha sebagai usaha, muzakarah tentang usaha sebagai usaha, bersembang-sembang tentang usaha sebagai usaha. Maka tuan-tuan, sebagaimana air sejuk tadi, nafas air sejuk, kita dapat bayangkan dia punya sedap, dia punya bagus, tapi dapat hilangkan haus kita tak? Tak boleh tuan-tuan. Maulana kata durian, negara kita masuk dengan durian. Kita sebut perkataan durian, berbual tentang durian, dapat rasa tak kemanisan durian? Kesedapan rasa durian, tak dapat sama-sama ni. Macam itulah keadaan kita, oleh kerana kita tak buat usaha sungguh-sungguh. Kita hanya agak buat-buat cakap-cakap tentang usaha sebagai usaha, maka kita tak dapat naik jalan. Kemarin kita masih kemarin hati, untuk mungkin sama durian kita berada di मस्जिद देखो, इस मस्जिद से शहरोदा की जमानत, इस मस्जिद से चार महीने की जमानत, इस मस्जिद से कौन एक ही मस्जिद ये पूरी बताया। Tuan-tuan yang mulia, Maulana kata biasa jemaah-jemaah kami yang datang tempat tuan-tuan, tetapi bakal bagi tahu, bagilah durian. Semua kita akan bagi tahu durian apa kelebihan dia. Tapi tak ada orang, tak ada satu jemaah pun datang bagi tahu orang kargo dari Malaysia. Aku bila jemaah sampai bagi ni masjid ni, Masya Allah dia boleh keluarkan jemaah sendiri 3 hari. Jemaah 40 hari sendiri, apa ni? Sendiri. Malah dia boleh keluarkan jemaah pergi negara jauh sendiri. Tak ada satu pun kargo dari macam ni datang sampai pada dia. Tuan-tuan faham apa yang Maulana bagi tahu? Berapa masjid di seluruh Malaysia? सामने वाले घर से मुलाकात नहीं करा, इसलिए काम नहीं। Jadi tuan-tuan yang mulia, sebenarnya inilah tuntutan usaha jemaah masjid. Tuntutan usaha jemaah masjid untuk kita buat usaha di sekitar masjid. Maulana tanya ada berapa masjid di seluruh Malaysia? Ada sebanyak 23,800 masjid dan surau di seluruh Malaysia. Dan apa itu tuntutan daripada usaha jemaah masjid? Dan semua masjid ini masing-masing ada penduduk di sekitarnya. Ada yang 500, ada yang 1,000, ada yang sampai 2,000 orang, 2,000 buah rumah. Usaha jemaah masjid ialah usaha sehingga tidak ada satu rumah orang Islam pun yang tertinggal. Dan daripada setiap rumah, tidak ada satu orang lelaki bala pun yang tertinggal. Sehingga semua sekali, lelaki di kampung tersebut, di tempat tersebut, yang lelakinya dapat dikaitkan dengan semua amalan-amalan masjid, dan wanitanya dapat jaga semayang fardu mereka, dapat tunaikan semayang-semayang sunat, dapat baca Al-Quran, dapat zikir, dan dapat tarbiah anak-anak mereka dengan tarbiah Islam. Ini berlaku dalam semua penduduk, dalam semua rumah yang ada di kawasan tersebut, yang terlibat dengan masjid tersebut, dalam semua orang lelaki perempuan yang ada di kawasan tersebut. Ini tuntutan daripada usaha jemaah masjid. Tapi yang berlaku ialah kita yang biasa keluar ni apabila jemaah datang, kita rela untuk bersusah payah bawa jemaah pergi khususi 20-30 kilo kerana dia orang dah biasa keluar. Tapi kita tak sedia untuk bawa jemaah-jemaah pergi khususi pergi jumpa orang-orang di sekitar masjid. Oleh kerana kalau usaha tak bangkit, usaha tak bangun di Malaysia. और उस वक्त 120 जिंदा थे लेकिन पाइप से जमात आ रही है वो अपने ऊपर चरा रहे हैं, अपनी बकरियां चरा रहे हैं, फूल उठते हुए देखी तो जब फूल पे गहरे नजर आए और कहाँ से आए, कहाँ जाए, हम पाइप से आए बदल सकते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाए। अरे क्या मैं जमात के यहाँ करके कार गुजारी सुनाई जब उस तर्जुमा नहीं मिली, हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं, ये उम्र है कि शाबाश रजी अल्लाह तआला अपने मुंह पर प्रिया छोड़कर इस जमात भाग गए कि हैं बकरियां है कि चली गई, ये तकाजा मुकद्दर है। खुशी इतनी कि अल्लाह सर मेहनत कब हुई अब अल्लाह बड़ी कर गई, जिन्होंने वो सारा किया था पाई अल्लाह उनको अपना सारा भूल गए और खुशी में आने वाली रास्ते में हमने वो ये बजे मिले, उन्होंने पूछा तो उन्होंने ये सारी बात बताई, उन्होंने कहा कि भाई हर मसले में पहल मुझे रही है, ये खुशखबरी को मुझे सुनाने दो, छोटे बड़ों का लिहाज करते तो बच्चा करें वो चले गए। तो इन्होंने यूँ ही समझा जैसे हम करते हैं ना, जमात आई सामने आई हिंदुस्तान से निजामुद्दीन से अलहमदुल्ला अब सबसे पहले मैंने क्या सर दिखाना माना अच्छा माशाल्लाह इंशाल्लाह अमीर साहब इंशाल्लाह अमीर साहब प्रोग्राम जब तक सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह तआला की सीरत की रोशनी में हम काम को लेकर नहीं चलेंगे, हमारा काम काम नहीं। हज़रत उमर इब्ने सहाबा ने ये देखा कि हम किस चले गए तो ये भी समझा कि चलो हो गई भला चल गई भला नहीं चली। इस वक्त का अब तकाजा क्या है, तकाजा ये है कि ये तारीख वाले जो हैं वो मखलूक को सजदा करते हैं, उसको सजदे ताबीर कहते हैं और अल्लाह के अलावा उसको सजदा है तो इनकी ताबीर करानी चाहिए, इनके पास जैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की हाजिरी के आदाब बताए कि हमारे नबी ने तो हमको इतना सिखाया है, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु السلام عليك يا رسول الله جب ان کے پاس عام مسلمان کو کرو السلام عليك ورحمة الله وبركاته تعليم تحلقہ لے کر بیٹھ گئے تقاضا سوچا خود اس وقت کا تقاضا کیا جو جماعتیں آتی وہ بھی کارگزاری سناتی ہے نصرت کی اور جو جماعتیں آتی وہ بھی کارگزاری سناتی ہے کارکنوں کی ملاقات کی اور جو جماعتیں آتی وہ بھی سناتی ہے کہ ہر مسجد میں किसी मस्जिद में दो तीन एक चार बजे काम कैसे करो, आप तो ये सारे मलेशिया की तरफ किए और पूरी उम्मत की तरफ से नुमाइंदे करते हैं, सबसे पहले तौबा करो इस्तिग़फ़ार करो कि आइंदा ऐसा ना करे। तो आता है बोलिया keadaan usaha yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jalankan di Madinah Munawwarah, di seluruh kawasan di Madinah, sehingga tidak ada satu mohallah dan daripada mohallah tidak ada satu lorong dan daripada lorong-lorong setiap mohallah tidak ada satu rumah dan daripada rumah-rumah yang ada di setiap lorong, di setiap mohallah, di setiap kampung di Madinah Munawwarah tidak ada satu orang pun sama ada lelaki, wanita, dewasa, budak kecil, orang tua, kaya, miskin, sakit, semua sekali tuan-tuan mulia, mereka hanya ada satu cara saja tuan-tuan. Apa yang Allah Rasul suka, itulah yang kami suka. Apa usaha yang Allah Rasul nak, itulah usaha kami. Dan mereka punya semangat tuan-tuan mulia dalam jalankan usaha tersebut sehingga yang sakit pun bagi diri dia untuk keluar dari Allah Subhanahu. Yang kanak-kanak pun sampai menjinjit tuan-tuan. Nak supaya dia dipilih oleh Nabi SAW untuk keluar jalan Allah. Mana mereka berkusi satu sama lain tuan-tuan mulia. Nak tunjuk kekuatan supaya mereka diterima oleh Nabi SAW untuk tunaikan usaha tuan-tuan. Ini keadaan usaha, hasil dari usaha yang telah dijalankan oleh Nabi SAW. Semua sekali penduduk Madinah, orang yang jaga amal-amal mereka dan orang yang tunaikan semua takaza agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di samping keadaan Musa ini, mereka macam kita juga. Mereka ada kerja buat, mereka ada anak isteri, mereka ada kebun ladang. Tapi tuan-tuan mulia, di balik semua keadaan mereka, mereka masih lagi boleh utamakan kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kerja agama Allah boleh tersebar ke seluruh dunia. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, satu orang sahabat yang dia bagi tahu bahawa anak dia seramai 100 orang yang telah dikebumikan depan dia. Yang baki lagi yang ada adalah 120 orang tuan-tuan. Berarti anak dia semua jadi sebanyak 220 orang. Mereka orang yang ada anak binak tuan-tuan mungkin. Tapi macam mana keadaan mereka dengan kita agama Allah Subhanahu. Mughirah bin Syu'bah ni, pada suatu hari, dia sedang gembalakan unta dia, kambing dia. Tiba-tiba dia tengok daripada padang pasir, sedang menuju ke arah Madinah, debu-debu naik. Dia pun jadi keheran dan ini ada kafilah sedang datang. Maka dia tunggu sehingga debu-debu itu sedang terus turun, baru nampak orang-orang. Maka dia tanya, mana kau, siapa kamu semua? Daripada mana kamu? Apa tujuan kamu datang? Maka kafilah yang datang tadi jawab bahawa kami Bani Taqif, orang Taif. Orang yang Nabi pergi buat usaha dulu yang mereka telah halau pukul Nabi semua sekali. Ini orang-orang yang datang. Maka dia gembira, Masya Allah. Usaha dah jalan lama dulu. Sekarang Allah SWT telah datangkan. Mereka datang nak jumpa Nabi SWT. Dia gembira sekali tuan-tuan mulia. Keadaan sekarang dia faham betapa takaza usaha ni kena didahulukan, kena diutamakan. Sehingga dia telah lupa usahanya. Dia telah lupa ke kambing dia. Unta kambing ni tuan-tuan mulia, kalau ditinggalkan begitu saja, dia akan hilang. Dia akan pergi ke mana-mana. Tapi Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu faham, ini takaza agama kena didahulukan, kena diutamakan daripada semua yang lain. Maka tuan-tuan, dia tak hiraukan semua kambing dia, unta dia tuan-tuan mulia. Dia terus bawa jemaah ni untuk pergi jumpa Nabi SAW. Maulana bagi tahu bahawa saya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, selagi usaha kita tak datang kepada bentuk usaha yang telah dijalankan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, selagi itu usaha kita tidak akan datangkan nantijah yang sama datang. Mughirah bin Syu'bah faham takaza agama kena didahulukan dari semua yang lain. Maka dia tinggalkan semua hal dunia dia, bawa jemaah tadi untuk pergi jumpa Nabi SAW. Sampai tengah jalan, jumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tanya, siapa ini semua sekali? Maka dia pun bagi tahu. Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, wahai Mughirah, aku ni dalam semua hal, aku orang yang terdahulu dalam apa-apa hal pun, dalam sampaikan berita gembira ini, Bani Taqif, orang Taqif datang nak jumpa Nabi nama Islam. bagilah peluang saya sampaikan berita ini pertama kali pada Nabi SAW. Tuan-tuan yang mulia, orang yang berusaha, dia pandai menghargai, dia tahu beradab, tuan-tuan mulia. Maka Mughirah bawa takazah ni, dia bawa takazah ni. Tapi Abu Bakar orang besar, Abu Bakar orang lama, maka dia kena diutamakan, dia kena diramaikan. Maka Mughirah radhiyallahu anhu kata, okeylah, tuan bawa itu ke Nabi SAW. Tuan-tuan yang mulia, orang lain dah selesai takazah ni, dah sempurnakan semua takazah ni, dia tak rasa alhamdulillah, pada dah selepas dah. Dia tak rasa macam tu, tuan-tuan mulia. Dia rasa minta takazah dia. Cuma sebagai adab dia kena utamakan orang lama. Tapi dia sendiri fikirkan apa takazah yang dia kena sempurnakan. Dia dah terlupa dah untuk kambing dia, tuan-tuan mulia. Dia fikir apa takazah sekarang. Bawa jadi rehatan jemaah tu pergi jumpa Nabi Abu Bakar, alhamdulillah kerja ni apa takazah dah kaya pula. Tuan-tuan boleh faham bahawa orang Bani Taqim ni orang yang sembah berhala, tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak tahu apa-apa adab untuk orang Allah dan Rasul. Maka dia kata menjadi tanggungjawab saya untuk pergi duduk bersama mereka, ajar mereka macam mana adab nak jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pergi duduk, ini takazah dia ambil sendiri tuan-tuan. Dia adakan takazah ni, dia pergi duduk bersama dengan Bani Taqim yang dia pergi ajar kepada mereka, apabila kamu nak jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi salam assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kamu jumpa tentang Islam, bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, inilah keadaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dalam berusaha agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita juga ada cita-cita nak dapatkan usaha, nak dapatkan nasihat daripada usaha, sehingga dia tertinggal satu rumah pun, tidak tinggal satu peribadi pun dalam mahallah kita, dalam kampung kita, yang boleh datang pada agama Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan mulia, tidak ada jalan lain kecuali kita kena bawa apa yang telah berjalan oleh sahabat-sahabat, dilakukan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhu dalam usaha kita, tuan-tuan. Ini keadaan jemaah datang beritahu. Apabila jemaah sampai, maka Masya Allah, ada satu orang, dua orang datang juga, Masya Allah, jemaah dari ini, alhamdulillah, Masya Allah, datang salam, cium tangan lagi, Masya Allah, ni orang Malaysia punya kelebihan. Ini orang yang kata, kena ingat, untuk cium tangan sehingga sampai hak rokok ini, dilarang haram, tuan-tuan mulia. Tapi, dia dah cium tangan, amin salam, Amirza, Masya Allah, program saya minta izin. Tinggalkan jemaah. Jemaah bagi tahu datang beritahu. Tidak ada berterjemah pun bersama kami. Tidak ada orang pun, tidak ada kata lama pun datang tengok kami, tuan-tuan mulia. Jadi, oleh kerana itulah, oleh kerana ini keadaan kita, tuan-tuan mulia, maka usaha tak bangun di tempat. Jadi, tuan-tuan yang mulia, kalau kita nak sungguh-sungguh, maka semua sekali daripada kita yang ada sekarang, tuan-tuan bukan tuan-tuan hadir sebagai diri tuan-tuan. Tapi kedatangan tuan-tuan sekarang adalah sebagai wakil, sebagai duta orang Malaysia pun, malah orang nak kata bukan duta orang Malaysia saja. Tuan-tuan adalah duta untuk umat seluruh dunia. Maka tuan-tuan yang mulia, kita semua pertama sekali, kita kena taubat istighfar banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kealpaan kita, kekurangan yang kita telah lakukan dulu, dan azam betul-betul, yakin betul-betul dengan usaha ini, dan tunaikan takaza usaha ini sebagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhu telah tunaikan takaza usaha ini. Boleh tuan-tuan jamaah? कुएं में पानी हो तो बाद में ये फल है जो बनाना है सबको पानी पहुँचाए फल होता है। जब कुएं में पानी न हो सब सूख जाते, बाहर जमाने जाती है सूख के घर वक्त गुजर चला जाए तरबियत नहीं। इसलिए सारा पंचमा इतना बैठा ये तो सबसे बेहतर कि अब सब जो हुआ इसका बात करेंगे, आइंदा कोई करे न करे मुझे करना मकान काम भी कोई सालाना माहाना हफ्ते वाली होता है। और कुर्बानी से घर करना इसके इरादे पर यदि जो आता है मूल्य अस्थल बनाने अल्लाह खुद inilah best paling asal sekali. Untuk memahami lah asalnya dua kabut. Sebagaimana dalam kebun, asalnya ialah air dalam telaga. Sekiranya air dalam telaga ada, maka pokok apa pun, pokok durian ke, rambutan ke, semua akan dapat disiram dengan baik dan akan hasilkan buah-buahan dengan baik bersama. Tapi, sekiranya telaga kosong, telaga kering, tidak ada air, maka dengan sendirinya tuan-tuan kebun pun akan jadi gertak. Tidak ada apa-apa hasil akan dapat daripada kebun tersebut. Demikianlah tuan-tuan mulia. Semua keadaan usaha luar, orang pergi ITB ke negara jauh ke semua sekali. Sekiranya usaha mahkami tidak ada tuan-tuan mulia, maka yang jalan luar ini hanya ada tinggal berjalan-jalan saja tuan-tuan. Tidak akan dapat tetap dengan usaha sekiranya usaha mahkami tidak ada. Maka Maulana minta daripada kita semua sekarang yang ada ini untuk diri kita masing-masing dulu. Kita taubat, istighfar banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kelemahan, kekurangan yang telah kita sendiri lakukan dan kita azam insya-Allah daripada sekarang kita akan balik semua amal-amal ini. Amalan tahunan, amalan bulanan, amalan mingguan, amalan harian, amalan pribadi kita masing-masing. Kita akan sempurnakan dengan sesempurnanya dengan sifat pengorbanan kita. Dengan korbankan segala kepentingan dunia kita untuk utamakan kerja ini. Cuma ada azam insyaAllah. Saat ini azam ke parang berkir dia. Azam pula ini pula. मौलाना जुबैर साहब का मुलाकात में फरमाया कि पहले उसे कहो कि पहले पुराना मर जा चुका हो फिर नए अजायब करें तो ये जितने बैठे हैं उसके आशीर्वाद से प्रारंभ करने हैं कि इंशाल्लाह पिछला पर्दा भी अदा करना है और नए अजायब भी करने हैं और ये जितना मरना है अगर ये ठान लेगा तो इंशाल्लाह एक एक साथी हजारों हजारों लाखों लाखों jadi tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan datang dulu pun dah isi borang-borang. Azam-azam tuan-tuan. Tapi semua kita tahu bahawa azam kita tu banyak yang terhutang. Jadi Maulana bagi tahu, Maulana Zubir pesan kat Maulana datang. Maulana Zubir pesan bagi tahu mereka bahawa mereka punya hutang banyak lagi dengan Nizamuddin. Sekarang isi borang baru-baru ni mereka kena isi bersama dengan hutang-hutang mereka dan buat azam baru tambahan daripada itu. Maulana bagi tahu sekiranya yang ada ini tuan-tuan buat keputusan nekat, buat keputusan yang muktamad bahawa saya kena bawa usaha ni sungguh-sungguh. Tuan-tuan yang mulia, Maulana kata setiap peribadi tuan-tuan ini bukankah tuan-tuan satu dua orang, tuan-tuan semua setiap peribadi daripada tuan-tuan ini boleh jadi asbab untuk ribuan dan ratusan ribu orang. Asbab hidayah untuk ribuan dan ratusan ribu orang pun tuan kamu. Jadi tuan tak ada apa pun kita kamu semua. Boleh insya Allah. Jadi sekarang tuan-tuan boleh duduk mengikut harkah-harkah masing-masing. Dan orang nak minta sungguh-sungguh daripada setiap orang daripada kita. Lagi urusan pengisian azam-azam ini tidak sempurna. Semua sekali, kolam-kolam yang kita nak kita tidak sempurna. Lagi itu seorang pun daripada kita jangan keluar daripada majlis ini. Jadi tuan-tuan boleh ikut markah masing-masing. Tempatnya. Atau kata-kata.